W ostatnich tygodniach przypominamy sobie w atelier dyskografię PJ Harvey, kiedy ona pracuje nad materiałem na swoją kolejną solową płytę. I w ostatnich tygodniach są to już głównie nagrania ze stron B singli. Dzisiaj słuchamy tych, które towarzyszyły małym płytom wydawanym, kiedy promowała wydaną w 1998 roku płytę Is This Desire. Płytę skromną w formie, bardzo introwertyczną, chociaż nie był to ostatni raz, kiedy taka właśnie zamknięta, gdzieś skupiona wyjątkowo szczelnie na swoich emocjach była na swojej płycie. I takie jak piosenki na albumie głównym, na płycie podstawowej, dokładnie takie jakby znaczące pewien czas w jej życiu artystycznym były i te piosenki, które finalnie pełniły rolę tylko dodatków.

juxtaposition in vain. Thank you. Bjork z nowej płyty, a wcześniej ze ścieżki dźwiękowej Fifty Shades of Grey, Jessie Ware. Tak sobie myślałam przez ostatnie minuty, że marzec, miesiąc przebogaty, jeśli chodzi o segment prasy kobiecej, tej z wysokiej półki, bo to po wrześniu najważniejszy miesiąc w roku, przynosi w wielu wydaniach tej globalnej prasy portrety dwóch kobiet. Bjork właśnie w związku z premierą nowego albumu i Sam Taylor Johnson, czyli reżyserki filmu Fifty Shades of Grey. I gdzieś mieszają się te opowieści w przypadku Bjork o jak zawsze bezkompromisowości, o tej cudownej ekscentryczności, którą dziś należy już tylko podziwiać i szanować za to, jak pozostała wierna sobie, a co więcej, jak w pewnym momencie odeszła od dość tradycyjnie rozumianych, chociaż wciąż w jej wykonaniu dziwnych piosenek czy muzyki pop i poszła w stronę serca, coraz częściej skłaniając się ku eksperymentom, bo w końcu to, czego słuchaliśmy przed chwilą, to jest nagranie singlowe z jej nowej płyty, a przecież tak naprawdę nie ma nic wspólnego z łatwo przystępną piosenką do radiowej czy telewizyjnej promocji. A z kolei Sam Taylor Johnson to ktoś, kto wywodzi się z mocno artystycznego, często niszowego, dziwnego środowiska, a dzisiaj mierzy się z trudną sztuką kompromisu, bo na taki, przystępując do realizacji jednego z najbardziej oczekiwanych kasowych filmów ostatnich lat, na taki kompromis musiała się zgodzić. I gdzieś właśnie mieszają się te dwie różne postawy kobiet w podobnym wieku, każdej z ogromnym dorobkiem, każdej niezwykle interesującej. Sprawia to też, że lektura tych magazynów wydaje się być dość ciekawa w tym sezonie, bo wreszcie nie są to dziewczątka, czy osoby, które jeszcze tak niewiele mają do powiedzenia, bo tak niewiele przeżyły. Pewnie gdzieś te panie, te kobiety będą się w kolejnych tygodniach w atelier przewijać. Chciałabym, by wreszcie z nową muzyką dołączyła do nich i ona. Ti chiedo ancora. There's a woman in Somalia scraping for pearls on the roadside. There's a force stronger than nature keeps her will alive. This is how she's dying. She's dying to survive. I don't know what she's made of. I would like to be that brave. She cries to the heaven above. There's a stone in my heart. She lives a life she didn't choose. Like brand new shoes. Hurts like brand new shoes. There is a Somalia, the sun gives her no mercy. The same sky we lay under burns her to the bone. Long as afternoon shadows, it's gonna take her to get home. Each grain carefully wrapped up, pearls for her little girl. Nieczęsto w atelier Sade przyzwyczaiła już swoich fanów do tego, że nie rozpieszcza ich nową muzyką, długo myśli, zanim dzieli się kolejnym wydawnictwem, i obawiam się powoli, czy do grona tych właśnie kapryśnych, w najlepszym znaczeniu tego słowa, wokalistek nie dołącza śpiewająca wcześniej Roisin Murphy, bo to wydawnictwo, z którego słuchaliśmy piosenki przed chwilą, czyli Epka Missenti, miała być tylko zapowiedzią kolejnych wydawnictw, w tym przede wszystkim dużej, solowej, kolejnej, trzeciej płyty wokalistki. No i na zapowiedzi się niestety skończyło. Mimo wszystko trzymam kciuki, żeby życie rodzinne, w którym tak się odnalazła i tak spełnia, Roisin Murphy nie pochłonęło jej aż tak i nie do końca, i by jeszcze wróciła z nową muzyką. Jeśli Sade wymagała tego właśnie zamknięcia, że to muzyka, która nieczęsto pojawia się w tej audycji, w przypadku kolejnego głosu można z kolei powiedzieć, że doskonale

of those wild nights. Run, but you cannot hide. Mad sounds in your ears and make you get up and dance and make you get up all night long. They reappear and make you get up and dance. Yeah, they make you get up. Dziś z płyty AM Arctic Monkeys jedna z mniej uczęszczanych przez nas piosenek, czyli Mad Sounds. A jeśli chodzi o ścieżki, po których stąpamy nieczęsto w tej audycji, no to może być pewne zaskoczenie. Those fingers in my hair, that sly come hither stare, that strips my conscience bare, it's witchcraft. And I've got no defense for it, the heat is too intense for it. What good would common sense for it do? 'Cause it's witchcraft, wicked witchcraft. And although I know it's strictly taboo, when you arouse the need in me, my heart says yes indeed in me. Proceed with what you're leading me to. It's such an ancient pitch, but one I wouldn't switch, 'cause there's no nicer witch than you. That crazy witchcraft. And although I know it's strictly taboo, when you arouse the need in me, my heart says yes indeed in me. proceed with what you're leading me to. It's such an ancient pitch, but one that I'd never switch, 'cause there's no nicer witch than you. It's a Wonderful Life, nagranie tytułowe z płyty zespołu Sparkle Horse. Thank you.

Jeśli ktoś był z nami przez całą noc, to może zauważył, że Atelier dzisiaj nie zawsze uciekało od tego weekendu, tej daty i okoliczności, które są wciąż dyskusyjne, jeśli chodzi o ich celebrowanie. facebook.com/atelier.w.trójce, tam jesteśmy, tam za chwilę pojawi się program całej audycji. Tam także pojawi się tytuł nagrania, które zamknie dzisiejsze wydanie audycji. No, wydaje mi się, że trudno o lepszą kropkę dzisiejszego wydania Atelier niż tytuł kompozycji Daniela Bluma. Dziękuję za ostatnie 4 godziny. Do usłyszenia. Anna Gacek.